Дядька у Вільні. І не спинилася машина, а ўжо пайшла мітусяніна. Хватаюць клумкі пасажыры, пад рукі б'юць зайцы праныры, паны складаюць чамаданы, лупкі каробкі, дзе схаваны паненак розныя прыпасы, для завівання, для падкрасы, каб трохі зменшыць перашкоды, пахібкі матухны прыроды. Сред люду рознага і панства, і між усякага убранства відна і дзядзькава апратка, пільчак і шапачка-аладка. Машына стала. Валіць валам люд у тунэлі пад вакзалам, а з ім і дзядзька цісне збоку, ад шэрых світ непадалёку. Яшчэ ніколі дзядзька з роду не бачыў гэтулькі народу, паноў, чыноўнікаў багатых, такіх таўшэразных, пузатых, што можна б смела з'есці булку, каб абысці гэту качулку. І выступаюць такім тузам, ідуць, не бачаць ног за пузам, аж дол каменны чуць не гнецца, як студзень карк яго трасецца. О, то паноў! О, Божа мілы, якія гладкія і грылы, якія вусы і бароды! Паставіць бы іх у гароды, ні вераб'і і ні вароны не смелі б сесці на загоны. І процьма та ж іх тут якая. У мыслях дзядзька разважае, а морды зяюць, як пад лакам, відаць, жывуць яны са смакам, а ўзяць паненак, ажно зяюць і ходзяць, долу не чапаюць, так лёгка, плытка, далікатна, як бы матыль той акуратна. Ды што рабіць дачушкам бруку, у гэтым іх уся навука. Растуць, як краскі ў добрай долі, не трэба ісці сярпом на поле, дзе праца ўсю красу знімае, а ржышча ногі прабівае. Ідзе наш дзядзька і баіцца, каб часам як не памыліцца і не ступіць каму на ногі, і каб не збіць каго з дарогі. А боты падлы, ну, відочна, не так, як людзі ідуць нарочна, на ўвесь вакзал грымяць насамі, як конь патоку капытамі. Дзівіўся дзядзька тут нямала, ідучы тунелем да вакзала. Як хітра, мудра збудавана, як чыста, хораша прыбрана, а колькі вулачак і ходаў, палітурованых усходаў, там, у гары над галавою, ідуць вагоны чарадою. О, хітры свет на штукі здаўся, тунель тым часам раздзяляўся, і вал сярмяжнага народу ідзе да правага праходу. Паны налева важна садзяць, дзе іх сярмяжнікі не здрадзяць ні пахам дзёгцю, ні карчагі, ні відам латанай сярмягі. Як выйшаў дзядзька наш з вакзала, яму аж моташна нейк стала. Такое пекла, шум страшэнны, застой паветра і дух дрэнны. Народ таўчэцца каля конкі, па бруку б'юць падковы звонка, грымяць павозкі, буды, колы, аж проста глушаць балаголы. І гэта процьма усякіх зыкаў злілася ў гул адзін вялікі, дзе з непрывычкі вуху цяжка, дзе б'юць па сэрцы яны важка. Снуе народ, як на пажары, пад ім аж гнуцца тратуары. Эй, Божы люд, якая сіла цябе віхрамі закруціла? Куды ты ідзеш, чаго шукаеш, які ты ў сэрцы смутак маеш, куды вядзе твая дарога, чаму задума і трывога пячаць на твар твой палажыла? Чаго глядзіш ты так няміла? Няма ў тваіх вачах прывету, як бы не рады сонцу свету. Ідзе народ, як хвалі мора, як хмары ў небе на прасторы, адны другім усе чужыя. Ідуць старыя і малыя, ідуць, шнуруюць чарадою, заняты кожны сам сабою. І дзядзька з гэтым людам зліўся, як зерне ў зернях загубіўся. Быў дядька ў пушчах, у барох, і расчытаць іх голас мог, і з старасвецкімі дубамі каротка знаўся, як з сябрамі. А тут адзін, бо ўсе чужыя, не знаеш, хто яны такія, і сам для іх ты чужаніца. На камяніцы камяніца, не згледзіш неба край за імі, і ціснуць сценамі сваімі. Ідзе так дзядзька і па бруку, адзін за 10 робіць груку. А дзе ж той банк, карціць пытанне, так правандруеш да змяркання, а сам туды не пападзеш, і толькі дзень дарма звядзеш. Ды дзядзьку страшна прыступіцца, спытаць людзей ён тут баіцца, бо ўсе такія надзіманы, і хоць бы твар адзін рахманы, або свой брат, мужык трудзяга, нідзе не свеціцца сярмяга. І дзядзька наш стаў прыглядацца, у каго б дарогі запытацца, бо ён зрабіў адну ўжо спробу, спытаў чумазую асобу, дык тая так яму сказала, што лепш бы ёй няхай зарвала. Тут дзядзька кроку падбаўляе і пана з цэшкай наганяе. Ступіў яшчэ ён колькі крокаў, да пана коціцца ён бокам, а пан не бачыць ці не хоча глядзець, як дзядзька наш клапоча, і ў ім патрэбу дужа мае, ідзе і палачкай махае. Тут дзядзька трошачкі прыгнуўся, рукою пана дакрануўся. «Скажы, паночку, як далёка зямельны банк?» Пан кінуў вока на дзядзьку скрыва так і строга. «Спытай аб тым гарадавога!» Сказаў, і кроку пан прыбавіў. Як бы пытаннем абяславіў яго наш дзядзька прад панамі, прад тымі вось капелюшамі. От то завіў, настроіў лыжы, як бы чарцяка той ад крыжа. Антось сабе сам усміхнуўся і на ўсе бокі азірнуўся. Як бы хацеў сказаць, «Глядзеце, якая цаца зяе ў смецці!» Памалу стаў ён разглядацца. «Эй, што? Няма чаго баяцца! Ідзе вальней, глядзіць смялей, на сэрцы стала весялей, і трохі карк ён падымае, на крамах вывескі чытае. Нядарма ж дзядзька быў у школе, навуку ведаў ён даволі. Ды перабраў тут дзядзька меру. На слуп узбіўся на халеру, ды так аб падлу штурхануўся, што свет яму перавярнуўся. На брук зляцеў ён з тратуару, перакруціўся разоў пару, і так у брук бядах загасіў, траха манеркі не расквасіў. Ды дзядзька борздзенька схваціўся, з нячэўку ён ашаламіўся, як той шчупак папаўшы ў нерад, не зная ён, дзе зад, дзе перад. «Бадай цябе агні спалілі, на які чорт слупоў набілі!» — гаворыць дзядзька сам з сабою, пыл абіваючы рукою. І тут ён толькі азірнуўся, глядзіць, у кут глухі упхнуўся, сцяна прад ім, і сцены з боку, уперот не ступіш ані кроку, прапала вуліца ды годзе. Таўчэцца дзядзька, як у бродзе, той сом прыціснуты плытамі, што ў бук ці век жыў пад карчамі. «Бадай ты спрахла, дзе ж дарога? На гвалт крычы гарадавога, куды нялёгкая загнала?» Аж проста дзядзьку страшна стала, і з перавулачка глухога ідзе шукаць гарадавога, ідзе і горад праклінае. Падшыбла злосць яго такая, што каб прымеў бы, узяў саломы, ды падпаліў бы ўсе харомы, бо ўсе дарогі загрузілі, і свет яму тут зачынілі. Мінут праз колькі з перавулка на свет ён выбіўся, дзе гулка, нясліся зноў страшэнна зыкі, дзе горад гуў многаязыкі. Цяпер наш дзядзька не чытае, а больш пад ногі паглядае, ды кіне вока ці не блісне жаданы шнур, ды далей цісне. Шукае дзядзька наш, як бога, у людской галдзе гарадавога. А вось і ён стаіць плячысты і погляд кідае празрысты, стаіць, як той пастух над статкам, і наглядае за парадкам. На тое ж горад і губерня, Тут з тротуара дядька верне. Ідзе, за брыль здалёк бярэцца. «Дзень добры», — кажа, як вядзецца. Яшчэ крок бліжэй падступае, а латку шапку падымае. «Скажыце, як мне ў банк папасці? Мне па зямельнай трэба часці». «А вось як пойдзеш, чалавеча, таму касцёлу на сустрэчу, там будзе вуліца направа», — пачаў казаць служака бравы. «Ты правай вуліцы трымайся, а там другога запытайся, і скора банк той будзе блізка». Скланіўся дзядзька яму нізка, бо надта ж добрым паказаўся, і так ён дзядзьку спадабаўся, што калі будзе ўсё шчасліва, то вып'е з ім хоць пару піва і з'есць з ім разам кусок сала.